kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 czerwca. Wojciech Zawiała, dzień dobry, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Blankati. Do prokuratury trafił wniosek w sprawie Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o zamalowanie farbą tabliczki na wieńcu przed pomnikiem smoleńskim. Dziś święto funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Za służbę i poświęcenie dziękowali im prezydent i premier. Wielki autorytet i piękny człowiek, Halina Bortnowska we wspomnieniach reportażysty Wojciecha Tochmana. Z wnioskiem o wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego wystąpiła warszawska policja. Chodzi o zamalowanie przez niego farbą tabliczki na wieńcu złożonym przed pomnikiem smoleńskim. Barbara Szczerba z Komendy Stołecznej powiedziała Polskiemu Radiu, że wniosek jest związany z interwencją poselską. Zgromadzone materiały zostały przekazane do prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście Północy z wnioskiem o wszczęcie śledztwa w kierunku artykułu 231 Kodeksu Karnego w związku z interwencją poselską. Aktualnie czekamy na decyzję prokuratury. Przepisy mówią, że funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Daniel Obajtek stawił się w prokuraturze i został przesłuchany jako świadek. Chodzi o śledztwo w sprawie złożenia fałszywych zeznań. Dotyczy ono okoliczności zatrudnienia 2 osób w spółkach grupy Orlen, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Tak, mogę potwierdzić, że Daniel Obajtek został w dniu dzisiejszym przesłuchany w charakterze świadka w ramach postępowania dotyczącego składania fałszywych zeznań, do których doszło w lipcu 2021 roku i w maju 2023 roku. Prokurator dodał, że śledczy wciąż docierają do nowych faktów. Gromadzimy materiał, postępowanie jest prowadzone bardzo intensywnie. W zeszłym tygodniu odbyły się przesłuchania, uzyskaliśmy bardzo ciekawe dokumenty w tej sprawie, które są analizowane. Występowaliśmy również o kolejne materiały, które również będą analizowane w najbliższym czasie. Daniel Obajtek był kandydatem PiS-u w wyborach do Europarlamentu i zdobył mandat europosła. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk podziękowali funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa za służbę. Na Zamku Królewskim w Warszawie i w siedzibie SOP odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy powstania formacji chroniących najważniejsze osoby w państwie, a których Służba Ochrony Państwa jest spadkobiercą. Uroczystościom przyglądał się Witold Banach. Witku, co o funkcjonariuszach SOP mówili prezydent i premier? Obaj politycy przede wszystkim dziękowali funkcjonariuszom, którzy codziennie chronią ich i ich rodziny, a także marszałków Sejmu, Senatu, ministrów i gości zagranicznych. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że funkcjonariusze SOP są najwyższej próby profesjonalistami. Chcę podkreślić, że wykonujecie swoje zadania bardzo dobrze. Wielokrotnie widziałem interwencje funkcjonariuszy SOP i wiem, że zawsze są tam na posterunku, aby chronić mojego bezpieczeństwa w sytuacjach, kiedy jest ono rzeczywiście zagrożone. Dziękuję za to ogromnie. Z kolei premier Donald Tusk w siedzibie służby mówił, że funkcjonariusze SOP to cisi bohaterowie. Wasza służba bywa często bohaterska. To być może najbardziej niedoceniana służba w Polsce. Musicie być do bólu dyskretni, bardzo często schowani. A wasza główna misja polega na tym, żeby, kiedy jest taka potrzeba, własnym ciałem zasłonić osobę chronioną. SOP to jako formacja powołana w 2017 roku realizuje zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom. O tym wszystkim Witold Banach, dziękuję za relację. W ciągu 12 minut naboru wyczerpano środki w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej Podróże z klasą. Resort przeznaczył 60 milionów złotych na wycieczki dla uczniów. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik MEN Piotr Otrębski, zainteresowanie programem przerosło oczekiwania resortu. My się bardzo cieszymy, że to zainteresowanie było tak duże, bo podróże z klasą to jest zupełnie dodatkowa oferta. Nikt nie ma obowiązku korzystać z tego programu. Były województwa, gdzie ta pula wyczerpała się już po kilku minutach. W sumie zarejestrowano 2273 wnioski. Program pokrywa całkowity koszt wycieczek trwających od 2 do 5 dni. Jedyny warunek to odwiedzenie miejsc kultury. Autorytet piękny i mądry człowiek, tak Halinę Bortnowską wspomina reportażysta Wojciech Tochman. Filozofka, teolożka i publicystka zmarła w wieku 92 lat. Dla Wojciecha Tochmana każde spotkanie z Haliną Bortnowską było lekcją. Halina była światłem, drogowskazem, autorytetem. Uczyła nas, dziennikarzy, przynajmniej tych, którzy chcieli jej słuchać i mieli to szczęście, jak uprawiać nasz zawód przyzwoicie, rzetelnie i z poszanowaniem drugiego człowieka. Właściwie każde spotkanie z Haliną było lekcją, choć mówiliśmy o poważnych sprawach, nie zawsze poważną, bo Halina miała też ogromne poczucie humoru. Halina Bortnowska współtworzyła ruch hospicyjny w Polsce, była także współzałożycielką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostatnio bardzo sportowo jest, teraz też tak będzie. Norbert Michalak. Zaczynamy oczywiście od piłki nożnej. Reprezentacja Polski przygotowuje się do swojego drugiego spotkania na Mistrzostwach Europy. Rywalami Polaków będą Austriacy. Jak wygląda sytuacja w obozie biało-czerwonych? O tym Filip Jastrzębski. Dzień dobry. Z dzisiejszego treningu mam dla Państwa dwie wieści. Od której zacząć? Od dobrej? Proszę bardzo. Otóż Robert Lewandowski normalnie trenował z opatrunkiem, w piłkarskich butach i z piłką. Wszystko wskazuje na to, że na piątek będzie gotowy. Martwi natomiast Piotr Zieliński, który tylko obserwował trening na rowerku. On również ma problem z mięśniem dwugłowym uda. Jutro prawdziwa przygoda. Nasi milionerzy wsiądą w pociąg i w ten sposób dotrą do Berlina. Jest to na pewno nietypowa podróż, więc będzie to swego rodzaju oderwanie od rutyny. Mówi rzecznik prasowy kadry Emil Kopański. O godzinie 11.30 wyruszymy pociągiem do Berlina. Mamy zarezerwowane dwa wagony wyłącznie dla reprezentacji Polski, która ma przed sobą mecz o wszystko z Austrią. W tym meczu nie wolno odstawić nogi. To będzie mecz walki, czasami nawet brutalny. Zapowiada Przemysław Frankowski. Przeciwstawimy się temu i to my będziemy narzucać swój styl grania. Styl, który w meczu z Holandią nam się podobał. Niech gra się nie zmienia, ale wynik owszem. Mecz z Austrią w piątek na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Z Hanoweru dla Trójki Filip Jastrzębski. A w Hamburgu trwa mecz w grupie B. Chorwacja gra z Albanią. Chorwaci przegrywają 0-1. Bramkę w 11 minucie strzelił Kazim Laci. Zostajemy przy futbolu. Mistrzowie Polski, czyli piłkarze Jagiellonii Białystok, poznali potencjalnego rywala w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Będzie to FK Poniewierz lub fiński HJK Helsinki. W Lidze Konferencji Europy Śląsk Wrocław w drugiej rundzie kwalifikacji zmierzy się z łotewskim FC Riga. Legia także w drugiej rundzie zagra ze zwycięzcą dwumeczu między walijskim Carnarvon Town i albo północnoirlandzkim Crusaders FC. Polskie siatkarki też wiedzą, z kim zagrają podczas Igrzysk Olimpijskich. Będą to Brazylijki, Kenijki i Japonki. Do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup i dwa najlepsze zespoły z trzecich miejsc. Zanim o tym, jaka będzie pogoda, powiem o tym, jaka była. To dlatego, że za nami pierwsza w tym roku tak zwana noc tropikalna, czyli noc, w trakcie której temperatura powietrza nie spada poniżej 20 stopni, a my to przespaliśmy. Ale nic straconego, jeszcze zaszalejemy na pewno, choć w przedziwny sposób w ciągu dnia jest w Polsce chłodniej niż w nocy, no bo na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie, około 27 stopni w centrum, do 31-33 nawet na południu i wschodzie, a nad samym morzem jak zwykle 16 stopni, 17 stopni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Ostatnia akcja tego spotkania! Jeszcze tylko dziś! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów! Lodówka Bosch No Frost 2 metry! Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3099. Teraz za 2799 zł! I jeszcze tylko dziś! Pierwsza rata gratis na cały asortyment! Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%! RRSO 0%! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 19 dzień czerwca. Przed nami 3 godziny rozkoszy publicystyczno-muzycznych. Jestem o tym przekonany. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Wojciech Zawiała przed mikrofonem. Duszno, gorąco, a może być jeszcze gorzej, o tym mówiłem w pogodzie. No ale ludzkość jest mistrzowska w narzekaniu na upały. Jak jest upał, to źle, jak nie ma, też źle. No ale to nic, przed nami 3 godzinna klimatyzowana popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dziś o bezpieczeństwie naszego kraju, bo na ten temat dziś obradował rząd. O tym już za chwilę. Poza tym tematów interesujących bez liku. Będzie o podatkach od garaży i miejsc parkingowych. Będzie o biletach na szczyt góry. Będzie o prawach jazdy dla taksówkarzy pewnych korporacji. I będzie też o paragonach. A właściwie o ich długości. Ciekawe, prawda? No i oczywiście euro. Chorwacja gra właśnie z Albanią i przegrywa 0-1. A poza tym w każdej sprawie oczywiście telefon 2 2 7 3. Jak to rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Zapomnij. Wszyscy idziemy na Plac Wolności, by tam słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia, chciałoby się powiedzieć. Tak śpiewał zespół Muchy. Zapraszamy do Trójki. Prawie 15 minut po godzinie 16. Użycie broni w sytuacji zagrożenia ma być łatwiejsze. Chce tego rząd Donalda Tuska i właśnie tą sprawą zajmowała się dziś Rada Ministrów na posiedzeniu. Nowe przepisy opracowało kierownictwo MON. Zapisy dotyczą zarówno żołnierzy, policji, jak i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz zna szczegóły rządowych propozycji. Wie też, czy cała koalicja 15 października zgadza się z takimi rozwiązaniami. Dla wicepremiera, szefa MON, Władysława Kośniaka-Kamysza zmiany, które mają ułatwić używanie broni w sytuacji zagrożenia, to konieczność. Minister przypomina, że dziś żyjemy w rzeczywistości wojny hybrydowej i musimy na tę rzeczywistość przygotować mundurowych. I stąd propozycja opisania w przepisach stanu zagrożenia. Mamy opisany stan wojny, ale nie mamy stanu zagrożenia takiego, jaki jest od tych ostatnich tygodni wojny hybrydowej. Wszystkie rządowe propozycje mają na końcu jeden cel, dodaje minister Kośniak-Kamysz. Chodzi o lepszą ochronę wojsk i funkcjonariuszy innych służb. Oczywiście zasady użycia broni są, odpowiedzialność jest, ale wzmacniamy przez te przepisy pozycję żołnierza w obronie granicy, ale też łączymy to z zagrożeniem, które może być dla życia i zdrowia żołnierza czy funkcjonariusza broniącego granicę. Narracja ta jednak nie wszystkich przekonuje. W trakcie obrad rządu przed siedzibą premiera manifestowała grupa kilkunastu aktywistów. Naszym zdaniem to jest absolutny skandal, to jest bardzo niebezpieczne, to jest sprzeczne z konstytucją, to jest sprzeczne z kartą praw człowieka. Jesteśmy absolutnie oburzeni, że coś takiego w ogóle jest proponowane. Jeżeli z kolei udajemy, że bronimy tej granicy przy pomocy tej zapory, która tam stoi, to ten przykład zabitego żołnierza pokazuje, że ona stoi w złym miejscu. Zmiany łagodzące przepisy dotyczące używania broni przez mundurowych krytycznie ocenia również jeden z rządowych partnerów Donalda Tuska, klub parlamentarny Nowej Lewicy. Jego poseł Maciej Konieczny uważa, że co prawda sytuacja na granicy jest trudna, ale pushbacki i swobodny dostęp do broni to droga donikąd. To nie jest właściwa droga. Rozumiem, że nie podoba się panu ten pomysł, żeby to użycie broni było prostsze. I myślę, że wielu wojskowym także się nie podoba, bo to jest nagle coś niebezpiecznego się dzieje. Wydawać by się mogło, że rząd w kwestii luzowania przepisów dotyczących użycia broni oraz dalszego uszczelniania granicy z Białorusią mógłby liczyć na wsparcie poprzedniej ekipy rządzącej. Prawo i Sprawiedliwość, jak pamiętamy, zainicjowało stawianie zapory na pograniczu z Białorusią. Ale, co słychać po wypowiedzi posła Radosława Fogla, niestety tak nie będzie. Poseł PiS uważa bowiem, że ekipa Donalda Tuska nagle podszywa się pod pomysły prawicowe. Atakowali ideę zapory na granicy, atakowali Straż Graniczną. Dzisiaj w poczuciu takiego oczekiwania społecznego rządzący mówią, że nie wspierają żołnierzy. Tylko czemu nie robili tego rok temu? Zmiany, nad którymi debatował dziś rząd, mają dotyczyć także kodeksu karnego. Chodzi o artykuł 25. Rząd chce w nim dopisać szerszy kontekst używania broni w czasie zagrożeń hybrydowych i wprowadzić zasadę tak zwanej wyższej konieczności. W każdej sprawie polscy politycy mają diametralnie różne opinie. Jak się okazuje, także w tej sprawie. A teraz trochę sentymentalnie. Tears for Fears, Mad World, czyli trochę sięgamy do poprzednich lat programu Trzeciego Polskiego Radia. Oh, Już w latach 80. zespół Tears for Fears opisywał świat jako szalony. No mieli rację, bo to się rzeczywiście powtarza non-stop. Byłem gdzieś na stacji benzynowej i szczęśliwie dostałem krótki paragon, w końcu tylko paliwo, ale bywa też zupełnie inaczej. Paragony ciągną się jak lasagne, jak mówi jeden z bohaterów filmu Ciało. Czasem taki paragon ma z 30 centymetrów, połowa to wydrukowane niepotrzebnie reklamy sieci. Przede wszystkim Biedronka, a w ślad za nią kolejne sieci handlowe po raz kolejny szokują strategią marketingową. Szok byłby niczym, sęk w tym, że strategia długich paragonów ma miejsce kosztem środowiska. A sprawie przyjrzy się teraz Józef Niewiarowski. Aby dowiedzieć się, czy wielkie dyskonty rzeczywiście marnują hektary taśmy na niepotrzebnie wydłużone paragony, udałem się do pobliskiego sklepu Concinella Septem Punctata. Jeden batonik w dłoń i jak to zwykle bywa w dyskontach, długa i pełna akcji kolejka. Przepraszamy. Proszę nie krzyczeć, tylko niech pan zdejmie sobą, pan uderza, gdy lubi. Dzień dobry, dla mnie tylko ten batonik. Dziękuję bardzo. Miarka w dłoń. 17,5 cm. Nie wydaje się to więcej niż w innych sklepach. Albo firma zmieniła swoją politykę, albo miałem wyjątkowe szczęście. Redakcja Obserwatora Logistycznego wyliczyła bowiem, że 15-centymetrowy ogonek paragonu zawierający reklamy i kody promocyjne, jakie otrzymywali ostatnio klienci, szacując dzienną liczbę osób odwiedzających sklep, wypełniłaby powierzchnię w sumie 8 boisk piłkarskich. Duże koncerny często nie traktują drewna w taki sposób, jak traktować go powinny, czyli jako strategiczny, naprawdę cenny surowiec. Marek Józef Jak z Greenpeace Polska. Takie jednokrotne używanie drewna jest po prostu marnowaniem. Dziś firmom zależy na ekologicznym wizerunku. Takie dodatki do paragonu z pewnością do ekologicznych nie należą, choć jak twierdzi Grzegorz Kubicki z iMarketing, są firmy, które po prostu lubią szokować w myśl zasady nieważne jak, ważne żeby mówili. Oczywiście nie przystoi to wszystkim firmom. Proszę sobie wyobrazić bank, który korzysta z tego typu strategii. No pytanie, kto z nas ulokował pieniądze w takim miejscu, ale na przykład dyskonty jak najbardziej często prowokują nas do różnych dyskusji. No to jest przykład tego, że prawdopodobnie marka mogła się już wystrzelać z innych argumentów i stwierdziła, że ten argument nieważny, jak ważne, żeby o nas mówili, niezależnie od tego, czy jest to z korzyścią dla środowiska, czy nie, będziemy to robić. O ile w wielkim biznesie nie spodziewamy się wielkiej troski o dobrostan polskich lasów, polscy politycy mogliby w końcu przestać stosować się do hasła nieważne jak, ważne żeby mówili. Takie praktyki premiuje państwo. My mamy z czymś takim do czynienia w Polsce. Przykładowo spalanie biomasy leśnej w elektrowniach. To też jest taki sposób, w którym drewno marnujemy. Jak podaje Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, w zielonym bloku elektrowni Połaniec spala się rocznie około 1 miliona ton biomasy. Gdyby w podobny sposób energię pozyskiwała cała Polska, polskie lasy spłonęłyby w ciągu 10 lat. Jak dodaje rzecznik Greenpeace'u, w tym systemie ryba psuje się od głowy. Tak woli wyjaśnienia, bo padło takie stwierdzenie dosyć dziwne w łacinie. Coccinella septem punctata oznacza Biedronkę siedmiokropkę, bo użył tego sformułowania Józef Niewiarowski w materiale. A jak wygląda państwa wyśniony paragon? 2, 2, 7, 3. A wyśniony, bo teraz Anna Rusowicz zaśpiewa o wyśnionym. Każdej nocy śnie, widzę jak we mgle, idziesz do mnie ty. Idziesz do mnie ty, masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja całą noc o tobie śnię, i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, gdy spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię, i nic na to nie poradza. Ciebie z moich marzeń.

ale wówczas nie stawił się w prokuraturze. Salmonella była powodem masowego zatrucia w jednym z ośrodków wczasowych w Pogorzelicy w Zachodniopomorskiem, poinformował sanepid. Zachorowały 122 osoby, 8 było hospitalizowanych, mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka sanepidu w Szczecinie. Są to zarówno kuracjusze, jak i personel ośrodka. Osoby chore manifestowały objawy takie jak biegunka, wymioty, gorączka, nudności czy osłabienie. O sprawie sanepid poinformował prokuraturę rejonową w Gryficach. Dwójka aktywistów ekologicznych zatrzymana w południowej Anglii pod zarzutem uszkodzenia słynnego kamiennego kręgu Stonehenge. Członkowie grupy Just Stop Oil oblali pomarańczową farbą i sprayem pomnik z epoki neolitu wpisany na listę UNESCO. Jak przekazali, to apel do rządu o podpisanie traktatu o wycofaniu paliw kopalnych do 2030 roku. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię, Marcin Jagiełowicz. Tak jest, rząd będzie musiał oglądać każdą wydawaną złotówkę z dwóch stron. Tak zdecydowała Bruksela. Komisja Europejska zapowiada procedurę nadmiernego deficytu wobec 7 krajów, w tym także naszego. Chodzi o przekroczenie dopuszczalnego poziomu 3% PKB w relacji do długu. Wcześniej mówiło się o tym, że komisja przymknie oko na hojne wydatki zbrojeniowe, między innymi naszego kraju, a oprócz Polski warunki do objęcia procedurą spełniają też Włochy, Francja, Malta, Węgry, Belgia oraz Słowacja. Wnioski w sprawie wszystkich państw spodziewane są w lipcu. Jak rząd teraz może zacisnąć pasa? O tym Marta Petka-Zagajewska z PKO BP. Albo zwiększając dochody sektora finansów publicznych, na przykład przez podwyżki podatków, albo obniżając wydatki. Historycznie, ponieważ to nie będzie pierwszy raz, kiedy Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu, większość dostosowań, żeby z tej procedury wyjść, miała miejsce po stronie wydatkowej. Więc z punktu widzenia nas oznacza to, że przestrzeń do zwiększenia wydatków, do pojawiania się nowych obciążeń w budżecie, czy chociażby waloryzacji części świadczeń w kolejnych latach jest bardzo ograniczone. Polska już raz była objęta taką procedurą w 2009 roku. Komisja zakończyła ją po 6 latach. Teraz procedura, jak dodaje Marta Petka-Zagajewska, będzie znacznie łagodniejsza od tych stosowanych przed pandemią. Co dalej z elektrownią atomową w Pątnowie? Według nieoficjalnych informacji Polityki Insight projekt został zawieszony. Chodzi o inwestycję nazywaną prywatną, opartą na współpracy spółki ZEPAK, miliardera Zygmunta Solosza, i państwowej spółki PGE przy zastosowaniu technologii koreańskiej. Projekt był krytykowany choćby ze względu na lokalizację czy rywalizację technologiczną między amerykańskim Westinghouse'em, odpowiedzialnym za pierwszą w Polsce elektrownię jądrową, a właśnie koreańskim koncernem KHNP. Z drugiej strony zamrożenie projektu to utrata argumentu w negocjacjach z Amerykanami, którzy spierają się z Koreańczykami o polonizację swojej technologii. Tak pisze choćby Wojciech Jakubik z portalu Business Alert. PGE oficjalnie przekazał tylko Polskiemu Radiu, że analizuje projekt. Serwis ekonomiczny kończymy notowaniami walut. Za franka płacimy 4,55, za euro 4,33, funt kosztuje 5,12, dolar 4,03 zł. W pogodzie nic się nie zmieniło od pół godziny. Wtedy mówiłem o niej po raz ostatni. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami przelotne opady deszczu i burze niestety, także z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie, około 27 stopni w centrum, do 31-33 nawet na południu i wschodzie, a nad samym morzem 16-17 stopni. Mówiliśmy o tym, że Chorwacja przegrywa z Albanią 0-1, już prowadzi z Albanią 2-1. 2-2, 7-3. Questioning your size, is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. Turn the track up, sit back and watch your royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams, and I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Za 20 minut będzie godzina 17, a przez najbliższych kilka minut będziemy rozmawiać o koszulkach i właściwie o grafikach na koszulkach. Henryk Kwiatek z Kwiaciarni Grafiki jest w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiedz, bo będziemy rozmawiać o akcji, jaką dzisiaj program trzeci również organizuje w swoim ogródku. Opowiedz o tej akcji. Znaczy, no akcja jest bardzo prosta. Można powiedzieć, że to taki będzie performance sitodrukarski, gdyż ja zajmuję się taką techniką druku, która się nazywa sitodruk, a performance będzie polegał na tym, że jeżeli przyjdziecie i przyniesiecie jakąś ze sobą koszulkę czy inne podłoże tekstylne, grafika, którą przygotowali chłopaki z poznańskich bękartów, będzie mogła znaleźć się za pomocą tej techniki na waszych materiałach. No to już teraz możemy oczywiście zaprosić, ale oczywiście po tej rozmowie, po wysłuchaniu tej rozmowy. Na czym polega ta technika sitodruku? No wiesz co, ona wywodzi się generalnie z Japonii i służyła do tego, żeby znaleźć jakąś tańszą technikę barwienia tkanin po prostu, tak? Bo wcześniej tkaniny były barwione ręcznie, czy malowane wręcz. No i szukano czegoś, co byłoby bardziej powtarzalne, szybsze i bardziej technologiczne. No i wymyślono ramkę, na którą naciągano, jak legenda głosi, najpierw włosy, później końskie włosy, potem jedwab, a teraz na naszych ramkach i na naszych ramkach, których my używamy, jest to, my na to mówimy jedwab syntetyczny, czyli taka siatka, która ma bardzo małe otworki i my te otworki najpierw w pracowni zapychamy, później światłem nanosimy na te otworki wzór, no i efektem tego staje się matryca sitodrukarska, która przy pomocy waszych rąk i rakli takiego urządzenia zakończonego gumą, umożliwia drukowanie. Jest to bardzo prosta technika, może to, co powiedziałem, jest dosyć skomplikowane. To właśnie miałem to powiedzieć. I brzmi jak jakaś enigma, widzę po twojej twarzy, że coraz bardziej odpadasz. Ale w gruncie rzeczy jest to po prostu przeciskanie farby przez sito. Jakbyście sobie wyobrazili durszlak, w którym po prostu część otworów zapychacie i dzięki temu uzyskujecie jakiś kształt, który nie jest tym durszlakiem. I przepychacie przez te dziury, które zostały otwarte po prostu, nie wiem, buraka na przykład, sok z buraka i to daje wam jakiś kształt. Więc generalnie sito jest czymś właśnie takim. A gdybym cię miał zapytać o inne techniki nakładania farby na koszulki, to to co byś powiedział? Znaczy, no najstarszą techniką jest po prostu klasyczny szablon, co nie? Czyli po prostu bierzesz kartkę, wycinasz w niej... I malujesz. W jakiś wzór. Możesz przez to malować, możesz wziąć gąbkę, namaczać farbie i po prostu sobie tak stemplować. Możesz wziąć wałek do ściany i też przez to po prostu sobie jeździć. Różne są te techniki. Ale to chyba nie jest trwałe. To zależy, jakich farb się użyje i czy się, tego, czy się potem pierze ten produkt, czy ten efekt naszej działalności. Generalnie sitodruk różni się od tych technik tym, że może dać dużo dokładniejsze rezultaty, tak? Czyli możemy tam przenosić przejścia tonalne, czyli coś, co będzie imitować nam jaśniejszy bądź ciemniejszy kolor, chociażby stosujemy cały czas tą samą farbę. Daje też ten efekt właśnie większej trwałości, no i matryca sama może wytrzymać bardzo dużo, to znaczy można z jednej matrycy zrobić na przykład, no nie wiem, najdłuższy nakład, jaki robiliśmy, to 300 egzemplarzy, tak? I matryca cały czas dzielnie sobie tutaj z nami współpracowała. Wymagała może od czasu do czasu przetarcia wodą. Więc z tym ona się różni od takich, powiedziałbym, technik bardziej szablonowych, że jest bardzo, bardzo trwała i wytrzymała na nasze działanie. A ten druk sam jest trwały? No, farby, których używamy, są to normalne farby do tekstyliów, czyli ten wzór, który dla was zaprojektowały bękarty, chłopaki z bękartów od nowa. Będzie drukowany farbami klasycznymi do tekstyli. O, tak jak ja wczoraj na akcji u nas Sita na żywo właśnie podczas wernisażu też żeśmy drukowali. Są zwykłe farby, które możesz spotkać na koszulkach, które kupujesz w sieciach odzieżowych. To są dokładnie te same farby. Często nawet ta jakość tych farb jest dużo trwalsza niż bawełna, na której się drukuje, bo są to po prostu profesjonalne, trwałe i niezniszczalne farby. My używamy farb wodnych, to trzeba podkreślić. One są dla nas jako drukujących nieszkodliwe, a dwa, wytwarzanie tych farb, jak i ich utylizacja też jest bardzo biodegradowalna, więc to też jest ważne, że... Czyli ekologicznie. No tak, no wiadomo, że każde nasze działanie nie jest ekologiczne. Każdy nasz ruch już jest, powiedzmy, czymś, co zużywa jakąś energię, ale tak. Względem innych farb do sitodruku farby wodne są najbardziej ekologicznym rozwiązaniem. A co z praniem, prasowaniem takich koszulek? Nie wiem, jak lubisz, to po prostu pierzesz i prasujesz. No nie, no generalnie się to wszystko używa, ale to jest normalnie, profesjonalnie. Po prostu warunki, w których będziemy to robić, będą totalnie szalone, tak? Bo będziemy to robić w ogródku przed waszym budynkiem. Ale my też jako... Rozumiem, że nie pada, bo nie wiem, jestem zamknięty w studiu. No jak szedłem, nie padało, rozmawiałem tutaj z organizatorami, z osobami od was. No, jesteśmy gotowi na wszelkie warunki. Jak będzie padać, się przeniesiemy do przedsionka, jak nie będzie padać, skorzystamy z pleneru. Ale generalnie, no, poza tymi właśnie warunkami takimi niestandardowymi, wszystko, co będziemy robić, jest totalnie profesjonalne. A my lubimy takie wyjścia w te, powiedziałbym, nieprzygotowane przestrzenie, bo też jakby pokazujemy, na czym technika sitodruku polega. Że jest to przede wszystkim ręczny druk, nie ma to nic wspólnego z drukiem automatycznym. Oczywiście sitodruk też w takiej formie występuje, co nie? Czyli są duże firmy, które wykorzystują już w pełni zautomatyzowany proces, no ale w naszej pracowni, w kieciarni grafiki drukujemy wszystko totalnie ręcznie i to też ma taki, powiedzmy, sznyt bardzo taki rzemieślniczy i autorski. A przychodzą do was ludzie z jakimiś oryginalnymi pomysłami, takimi, co do których macie wątpliwości, że może nie dacie rady? Znaczy, słuchaj, wiesz co, no, oczywiście nie wszystko da się sitem zrobić i często to takie projekty... Nie wszystko da się sitem zrobić, wiesz, że to brzmi pięknie. Proszę bardzo. Tak, ale generalnie, no, my myślę, że jak jesteście ciekawi, co robimy, wejdźcie sobie, nie wiem, na Instagram, czy na jakikolwiek sociale, czy po prostu w Google wpiszcie kwieciarnia grafiki i zobaczycie, co tymi sitami robimy i jak współpracujemy z artystami, bo my głównie zapraszamy artystów czy artystki do współpracy i wydajemy dla nich grafiki. Więc z tymi sitami naprawdę można zrobić dużo. Można zrobić coś takiego, jak dzisiaj będziemy robić, czyli taki bardziej skrót graficzny, coś bardziej graficznego, takiego mocnego i wyraźnego, bo to będzie właśnie na t-shircie, więc żeby to była mocna formuła. Ale możemy pójść sitem w kierunku akwareli, zrobić coś totalnie subtelnego, coś totalnie miękkiego, coś totalnie wrażliwego i powiedziałbym z taką duszą już bardzo, bardzo autorską, artystyczną, więc... Na przykład po prostu serce możecie zrobić. Oczywiście, serce, które krwawi farbą. Mam wrażenie, że w ostatnich latach, może nawet kilkunastu latach, taka moda przyszła na koszulki z oryginalnymi wzorami. Znaczy, wiesz co, bo jest to łatwiejsze do zrobienia w ostatnim czasie. To jest cały czas z nami, nie? Bo tylko, że kiedyś to było totalnie DIY-owe, no bo wiadomo, za komuny, czy powiedzmy za poprzedniego systemu, czy początków lat 90. nie było takich zakładów za bardzo i ludzie zwykle się pojawią na osiedlu, czy tam w jakiejś takiej większej okolicy samozwaniec, który rozkminił jakąś technikę druku i wytwarzał te koszulki. właśnie tymi technikami, o których wcześniej mówiliśmy, czyli bardziej takie szablonowe rzeczy. A rzeczywiście w Polsce, powiedzmy od początku XXI wieku, za sprawą też naszych działań i mojej skromnej osoby, mamy popularyzację sitodruku jako po prostu techniki, która daje właśnie bardzo łatwy sposób, możliwość wykonania autorskiego ciuchu czy grafiki, tak? Mhm. Bo jest to technika, trzeba pamiętać, totalnie DIY-owa, czyli w takim podstawowym pierwszym kroku wystarczy nam zwykła ramka, na którą naciągniemy siatkę, na którą właśnie, nie wiem, wykleimy jakiś wzór taśmą i już możemy uprawiać sitodruk, tak? Właśnie wiadomo, że im dalej w las, tym ciemniej i setup pracowni trochę się komplikuje, ale generalnie wiele rzeczy można zrobić totalnie w domu, totalnie własnoręcznie. A to, co powiedziałem na początku, sito jest dosyć trwałą techniką, w sensie matryca, więc można zrobić tych egzemplarzy na przykład bardzo, bardzo dużo, więc... Więc jest oczywiście coraz bardziej popularna, na dwa, że wiesz, no w czasach narzucającej nam się coraz bardziej sztucznej inteligencji, takiej digitalizacji w ogóle naszego życia, też widzimy po prostu to, że ludzie doceniają coś, co jest po prostu namacalne, materialne i skończone też, że ma swój początek i koniec, ja myślę, nie wiem, jak grafika, co nie? Że to nie jest coś, co przeskrolujesz, co nie? No po prostu to wieszasz na ścianie i to jest po prostu, co nie? I widać, że do tego ludzie wracają. Koszulki oczywiście zawsze były jakby wiesz, na topie, no bo masz coś bardzo autorskiego, czego nie ma nikt. Zwykle na sicie to są właśnie egzemplarze kilkadziesiąt, no kilkaset sztuk, to już więcej. To już rzadkość. Mówię w takich nieprzemysłowych wydaniach, więc też dostajesz coś, co jest totalnym unikatem, co cię gdzieś tam wyróżnia z tej tłuszczy po prostu, tej masy, w której się tak na co dzień tam przewalamy. A ważny jest materiał, na którym się taki druk wykonuje? Tak, tak. No farby wodne najbardziej lubią, znaczy mogą wydrukować praktycznie na każdym materiale, ale to już bardziej warunkach pracownianych, w takich warunkach, jak wychodzimy z pracowni i drukujemy w tych akcjach sita na żywo, jak sobie je nazywamy. Sugerujemy naturalne materiały, czy nie wiem, len, bawełnę, te, które się da po prostu zaprasować, gdyż końcowym etapem utwardzenia, czy utrwalenia wzoru właśnie na koszulce, żeby on potem z tobą został na wieki, albo do końca, jest to, że trzeba go zaprasować. Pracownie... A to wy to robicie? Nie, nie, nie. Tu już przenosimy tą odpowiedzialność na uczestników, to jest zawsze fajny pretekst, jak ktoś mówi, ale ja nie mam żelazko. No to umów się z kimś, kto ma żelazko. No po prostu socjalizujmy się. I co z tego wyniknie później? Przez Instagrama się niestety tego zrobić nie da, ale może już w jakiejś takiej, nie wiem, knajpie się umówić, gdzie jest żelazko. No nie wiem, w każdym bądź razie sito daje taką też możliwość właśnie, powiedziałbym, czy akcje sita na żywo dają też taką możliwość wspólnej pracy, tak? Gdyż my to robimy w ten sposób, że tak naprawdę tylko i wyłącznie wspieramy druk i zachęcamy ludzi tego, żeby sami to zrobili, żeby zobaczyli, że jest to w zasięgu ich rąk i że tak naprawdę każdy z nas może zrobić coś totalnie wyjątkowego. Dzisiaj robicie to w trójce u nas tutaj, a zatem ten wzór, który nanosić będziecie na koszulki, ma trójkowy znak. Tak, no jest to wariacja. Co tam będzie? Jest to, no wiesz co, nie wiem, czy jest sens zdradzać. No dla fanów trójki myślę, że oczywistym będzie, że gdzieś tam czy się każdy znaczek trójki jest istotny. Tak, tak, jest jakaś tam logówka. Kolor też jest dosyć wyraźny. Będzie jego wariacja tego koloru. Na wasz znak graficzny nową warstwę dodał jeszcze właśnie Marcin Matuszewski, że mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, z Benkartów z Poznania, więc jest tutaj taka trochę, powiedziałbym, wariacja. Specjalnie przygotowana na tą akcję, więc po prostu przychodźcie, bierzcie sobie jasne koszulki, bo mamy fluorescencyjny kolor, a fluorescencyjne kolory lubią jasne podłoża. No i przychodźcie na 17 na Myśliwiecką 3, dobrze mówię? 3 przez 5 przez 7. O, 3 przez... No tak, no tak. 3 no więcej tych cyfer. Tak, tak, tak. Przez 5 przez 7 wpadacie i robicie z nami po prostu sito na żywo. Ja nie mogę wyjść ze studia, muszę poprowadzić program do 19. Dobra. Nawet nie muszę, tylko bardzo chcę. Natomiast przekażę ci koszulki, dobrze? Super, super. Nawet tak ładnie szeleści po radiowemu. Urwano by mi głowę, gdyby to się stało w innych okolicznościach radiowych. Mam tych koszulek... No bo to nie tylko ode mnie. 3 w sumie. Na czarny się nie uda, to od razu mogę powiedzieć. Nie uda się? No to... No musi to być jasne podłoże, bo używamy tak zwanych farb transparentnych. Czyli... Właśnie dlatego pytałem o podłoże, o materiał. Też miałem na myśli kolor, ale nie wyraziłem odpowiednio. Bardzo dziękuję. Henryk Kwiatek z Kwiaciarni Grafiki był Państwa i moim gościem. I oczywiście zapraszamy na Myśliwiecką 3 przez 5 przez 7. A dla Państwa cały czas uruchomiony telefon 2 2 7 3. Zapraszamy. zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima, jesień, jesień, zima. Siedem ósmych wiosny, a przed nami wielka łąka, biegniemy po niej nadzy, zawić do gronka. Siedem ósmych wiosny, a przed nami wielka łąka, biegniemy po niej nadzy, zawić do gronka. Gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima, jesień, jesień, zima. Hospital, 7 ósmych wiosny. Jeszcze nie o koszulkach, ale o paragonach. Idealny paragon byłby taki, który po odejściu od kasy pojawiałby się w telefonie i to nie przez aplikację jakiegoś sklepu albo sieci handlowej, ale może na przykład w aplikacji bankowej, tam gdzie powinny być przechowywane, żeby nie wyblakły i ewentualnie można byłoby reklamować cały sprzęt. Myślę, że to byłoby fajne, oszczędzałoby papier, a przy okazji byłoby po prostu wygodne. Oczywiście wszyscy seniorzy czy zainteresowani mogliby uzyskać paragon papierowy, ale tak jak teraz uzyskuje się fakturę na życzenie, na zamówienie. Idziemy w takim kierunku, że wszystko będziemy mieli w telefonie. No ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Zapraszamy do Trójki. 6 minut do godziny 17, wtedy pełny serwis Trójki. Odbieram teraz pracę i przyjemność sportowcom naszym trójkowym, ale Albańczycy wyrównali, jest 2-2. Końcówka, naprawdę końcówka meczu. Wild child,